wygrywać. Walcz, by wygrywać. Z ran można się wylizać. Szumiesz się południowy, fakt jest faktem. Opanuj strach przed kolejnym trzecia aktem. Ty się otrzesz, obiekło, walcz, bo od tego masz charakter. Nie załamuj rąk, wiele złego, fakt jest faktem. Jeszcze raz, strach opanuj swojego wroga, siłę szanuj i doceniaj. Panuj nad sytuacją, trzeźwo oceniaj. To paranoja, to wróg trzeźwych myśl, tylko jak ją opanować, kiedy wokół terroryści w burdelkach. Ja tu za turfu, z nimi prawie, że jak w berka. Pamiętam, śmieszcza styl, to nie wymiękać. HWDP, rękę myję ręka. Chciałbym żyć spokojnie, mimo to wciąż na zakrętach. Mimo to wciąż na zakrętach. Patrz tam psy. Patrz tam psy. Trzecia nad rano, ocknąłem się w porę mena. Zadarłem i za torem, nie wiem, chyba mordę darłem. Śródmieście południowe, a nie Harlem. Zaczęło się ta, menaż do białego rana. Morda najebana, w tym podjeździe okrona pierdolona. Dum na siebie, że jej przełożony jebie. Słyszę słowa, wyrzuć wszystko z siebie. Kurwa z pojeba ośmiało, agresja już mnie kusi. Rozkazywać możesz kurwa swojej mamusi. Kurwa żar ci dusi, uniesienie ciężki wdech. W łapie srebrne bransolety, złe spojrzenie pech. Ich dwóch nas, więcej brech trzech. Ty nudzi ci się, odpierdol się w tem lody. Zostało przełamane, jednego z nas rzuca na ścianę. Parę strzałów, odbitka każdy z nas zerwał się w swoją stronę. Okręcone sytuacje, w których musisz podejmować szybką decyzję. Blas, policyjnych blach, właśnie tak. Nie pozwól, żeby zawadną wtedy to był strach. Bo to są z to walkę, przegrasz on i ciach. Każdy ciach przez masztach. A wtedy patę chleba, morda, piach. Tak, strach, strach, strach, strach. Naucz się jak opanować strach. W ulicznych rach czujesz jak szczęka dwa. Bo nie żyjesz jak znak. Cały czas dobra ciach, dalej jadę. Jura z WSP w nocy i we dnie dam rady. Jak wspólnicy na dzielnicy każdej nocy. Rozgrywany thriller. Krew pulsuje żyle, serce mocniej bije. Strach nie zabija, bo ja jeszcze żyję. Ile jeszcze takich sytuacji, ile? Letnia ciepła noc i miejscówka rejonowa. Razem z ziomkiem idę sobie przymelanżować. Podbijają szery z gredy, nie potrafią się zachować. Jesteśmy u siebie, nie ma co się bać. Trzeba twardo stać, opanować strach. Ojciec brać, brać, daj mi tylko znać. Chwila w napięciu, wkurwionych oczu błysk. Czterech psów na spięciu, jeden dostaje wprysk. Joba, opanaj strach, wiesz jak go opanować. Dzwonią po posiłki, czas się kamuflować. Jura z 2 do 0, 0, 2. Radar WWNB, opanuj strach, szachmasz. Proste, że są momenty, w których możesz błąd popełnić. Chwila nieuwagi, a zaraz leżysz. Ty przeżyć, wyniosłem wiele, nic nie tracąc. Wiadomo, że strach twym najgorszym doradcą. Więc opanuj go, bo dla prewencji jesteś celem. Nie umiesz się kontrolować, to kurwa fele. Błąd może słono kosztować, licz na siebie. Szybkie nogi, sprytne ręce i dzida w teren. Adrenalina targa serce, masz werwę? Dawaj dalej, biegniesz nerwus, szarpanym nerwem. Zaraz odetchniesz, zaraz, jak się wykażesz. Na razie chłopaku szczęśliwie zakończ pracę. Wynagrodzeniem chwilowy spokój na kwadracie. W ciągłym napięciu, by za Judaszem nie było ich pięciu. Co zagrażają bezpieczeństwu, wychowani w USP. FU, opanuj strach, serwus. Choć naćmionym okiem skarbone KRP wypatrzę. Przyczajona suka, węż tu na marne. Służby tajne w polonezach, znane rejestracje hordy psiarskie. Mogą zaś drogę ucieczki, tylko ja albo on zwycięży. Pierwszy ruch, kto wykona, ten będzie lepszy. Zamykasz oczy, dasz się zaskoczyć. Już leżysz bez strachu, haj z ręki do ręki. Byle nikt nie namierzy. Chłopaku, wiesz, życie stwarza sytuacje trudne. Powinie się noga, wtedy morda na kłódkę. Napierdala sucha, to zbieraj na trumnę. Słodki smak zemsty poznasz, prędzej czy później. Strach wymiata puszczę gruną rzeczą. Ludzie, którzy tego nie wiedzą, potną się na tym i skaleczą. Poskodowani przez niego, dopiero wtedy streszą. Wtedy chcieliby cofnąć czas, uderzyć z ociesą. Wpisać kość po rozum jak pin. Lecz nie ma tak łatwo, łatwo. Życie to nie fin, fin, fin, fin, fin. Patrz tam psy. Patrz tam psy. Opanuj strach, opanuj strach.